Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. Microscopes, microscope. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Du har det på deg. Du tar på deg. Du får det i munnen. Ned i magen. Og det ikke den lille flua du inhalerte i sommer jeg snakker om. Nei, det det den hadde med seg. Shit. Shit, lort og bærer av andre basilusker. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Shit, eller skit, omgir oss i en eller annen form uansett hvor du prøver å holde deg ren. Og hva gjør det med oss at vi så bedritten uansett hvor mye såpe vi bruker? Det skal vi finne ut av den neste halvtimen. Jeg har fått besøk i studio av forfatter av boka Shit, Bård Stenvik. Velkommen hit til oss. Takk skal du ha. Før vi graver oss ned i møkka, må jeg bare spørre, hvordan uttaler du ordet shit? Jeg uttaler ordet skit. Jeg sier jo skit. Skit, ok. Mm. Så det en felles betegnelse for alle dialektuttrykk som har med skit å gjøre. Ja, altså, jeg synes jo, jeg liker jo personlig veldig godt det trønderske ordet skit, fordi at det har litt mer tyngde enn skit. Men for å gjøre det mer tydelig at det helt allmenne ordet skitt, så var det det som var titlen på boka. Kjempefint, da har vi avklart det i hvert fall. Jeg bare tenker på, hva det første man tenker på når man hører ordet skitt? Du, for de aller fleste så det nok enten bæsj, eller så det noe som gjørmeaktig, altså noe som så enten noe som kommer ut fra kroppen, eller noe som du har fått på deg fra bakken. Hva du mener man burde tenke mer over når man hører ordet skit? Jeg synes jo at noe til det som har vært interessant å tenke over, og som fikk meg først å skrive boka i hvert fall, var det at hvor merkelig det at ordet skitten, eller ordet skitt, og alle andre ting som besuddling og sånn, at det kan både bety noe veldig fysisk, som rett og slett bæsj eller gjørme eller sand, og det kan bety noe helt forstendig abstrakt, som, ikke sant, som i skittende tanker, eller skittende lyster, ikke sant, sånn, som rett og slett bare er abstrakte ting oppe i høyet vårt. Og det var noe av det jeg ville prøve å utforske med boka, da, hvordan den koblingen egentlig har oppstått. Er det noen andre ting man på en måte ikke tenker over som faktisk er skitt? Altså, helt andre ting som kan være litt uforståelige for de fleste å skjønne? Altså, jeg synes jo det, på en måte er det jo interessant å tenke over hva veldig mange folk oppfatter som rent. Så for eksempel, man vasker håret, og så setter man det inn med fett, og folk tenker ikke på det som skitt, selv om det var i veldig mange andre situasjoner vi da bor i det. Så man på en måte har funnet en eller annen form for kunstig skitt og erstatt den virkelige skitten med. Ok, hvor mye skit er man i kontakt med i løpet av en dag? Det er veldig mye. Og det er jo en sånn, men hele ideen av hvor mye skit som finnes i verden er jo noe som har forandret seg veldig opp gjennom historien. Altså gjennom den vitenskapelige revolusjonen som skjedde på 1800-tallet, når man først virkelig fikk gode mikroskop og begynte å kunne se alt det som fantes som folk tidligere ikke hadde sett, og man fikk oppfatninger om basilla og midd og alle de tingene her, ikke sant? Og så fra den tiden så har jo vi en veldig mye større oppfattelse av at skitt kan være på oss selv om vi ikke ser det. Og det, sånn var det jo ikke i samme grad før. Har det noe sammenheng med at man er flinkere å vaske seg på hender nå enn tidligere? Sannsynligvis så er vi mye flinkere, og vi har jo selvfølgelig mye mer tilgang på såpe og alt mulig sånt. Og vi har ikke minst oppfatning av at det faktisk er viktig å vaske seg på hendene, mens for 400 års tid siden, så var det jo sånn at det var sett på som bra å være skitet, fordi at skitten stoppet igjen porene, sånn at sykdommen ikke kom seg inn i kroppen. Og det å vaske seg, det ble i vatten, det var først noe som ble akseptert gradvis, og helt opp på 1800-tallet, så kunne folk være veldig skeptiske til det å vaske seg. Ja, vi må tilbake I tiden en tur, men først lurer jeg bare på, kan man bli glad I skit? Altså, jeg tenker bare på, det jo mange som, det jo utrolig mange egentlig som liker å sitte og pille sitt eget snør. Det det. Men det liker bare ikke så godt å bli tatt på fersken. Nei, ikke sant. Det gjerne noe man gjør på, mens man sitter og driter, kanskje. Men samtidig så det jo en, veldig mange som har sympati for skiten. Altså, hvis du ser så, ja, på kulturelle uttrykk, da. Så I realismen I litteraturen, for eksempel, så det jo veldig opptatt av å skildre slummen. Det, for da skal du på en måte finne fram sannheten om... om samfunnet og det med I moderne kunst så har du jo vinraksjonisterne og veldig mye performancekunst som på en eller annen vis handler om å utforske skitten og så sånn sett så det en slags idé om at sannheten finnes der da. Så det store det vel da kanskje litt ledende spørsmål men det kanskje litt store forskjeller på klasser her altså det stor klasseforskjell på en mengde skit det klart og det jo og en sånn I det du har om at jo lenger ned noe jo lavere klasse har det, ikke sant? Og det ser du jo, og det tror jeg har på en måte en sånn historisk sammenheng med skitten å gjøre. At alt som på bakkenivå, det jo skittent, og det noe som vi lærer helt fra når vi små, ikke sant? At ikke plukke opp noe som ligger på bakken. Og så ser du hvordan all... menneskelige klasser jo organisert i høyden på samme vis, og noen renere og edlere enn andre, for eksempel på hvordan presten bestandig står over forsamlingen. Hva det så skit man absolutt ikke bør plukke opp fra bakken? Hva den verste, bortsett fra bæsta? Altså den verste, sånn der, nå skriver ikke jeg så mye om sånne helse, rent helsemessige ting I boka mi, men det jo... altså det mest helsefarlige jo ofte det som fullstendig usynlig. Og det, så det har ikke nødvendigvis med, så mye med det man plukker opp fra bakken da. Men naturen har jo heldigvis skapt oss så praktisk, usedvanlig praktisk kan man si, at det, man har liksom plassert der skitten, vår menneskelig dritt kommer ut I forhold til hvor vi putter skitten inn. Ja, heldigvis det I motsatt ende. Ja, ikke sant? Det vel ikke helt tilfeldig. Nei, og det jo en veldig stor innenfor skitforskning, altså det en veldig stor debatt om her, hvor kommer motviljen vår mot skit fra, og det jo da dem som mer biologisk orientert veldig opptatt av at her noe som ligger djupt I genene våre, at skit, altså det som kommer ut av kroppen skal ikke inn igjen, og derfor så synes vi at det lukter fælt, og derfor så jo sånn at alt som vi synes minner om skit på et eller annet vis, så har vi en sånn helt instinktivt kvalmende reaksjon på. Men dem som mener, mer opptatt av kulturelle forskjeller, mener at det at når du ser bort fra akkurat den helt sånn fysiske skitten, så hva som blir oppfattet som skittent veldig kulturrelatert. Altså for eksempel at griskjøtt skittent I noen kulturer og ikke I noen andre. Ja, hvordan, altså det jo greit, man kan vel ha sine subjektive meninger, sine egne oppfatninger om hva som skittent og ikke skittent. Men på hvordan måte kommer kulturen å blande seg borti der? Ja, kulturen blander seg borti det mer og mer, jo mer abstrakt enn skitten blir da. Det jo sånn det, og jeg tror nok at de aller fleste ganske enige i praksis når at det handler om akkurat helt konkrete skittene, sånn som for eksempel snør og bæsj og gjørme og sånn. Men når at du ser på hvordan ordene rent og skitten blir brukt, for eksempel innenfor design, ikke sant, og hvor du har sånne modernistiske, glatte villaer med store glassflater og hvite dører uten håndtak, så det snakk om en slags sånn renhetssøken, og at når at, som veldig sånn motsatt til sånn som du oppfatter den mer folkelige måten å bo på, da. Ja, der kommer jo sentralstøvsugeren og vaskehjelper inn I bildet, men... ja, det helt praktisk. Ikke sant? Men du nevnte det her med såpe. Ja. Altså det som fjerner skitt fra hendene og kroppen, og det må jo ha vært en revolusjon. Jeg bare tenker på, for ikke snakke om barokken, da du nevnte om hva tidligere historie, der ja, I barokken der adelen kanskje vasket seg to ganger I løpet av livet. Ja, da, på den tiden så var det jo... Det var en sånn idé om at du skulle på en måte kle skiten inn og sykdommen ut. Og det var jo, de hadde veldig mange lag av undertøy og tøy på seg, og alt det med pudder og parfyme som er kjent. Men det som de ikke visste var jo at det de laget samtidig var jo et veldig sånn flott bomiljø for lus og loppa inni mellom alle de plaggene. Og inn der det ikke var vasket, så det, og det var jo det loppene som overførte sykdom i veldig stor grad. Så hva skal man da si til folk som er så prippende at de tror de klarer å holde seg ren 24-7, 7 dager i uka? Nei, det tror jeg, det er en illusion altså, for det er en ganske skitten verden, og du får jo i deg skit overalt hvor du er. Og det er jo mange noe som mener at det er nødvendig med skit altså, for å utvikle et normalt immunforsvar, for eksempel når at du vokser opp. Jeg har lest at du sier at vi er i en evig krig med den fysiske skitten rundt oss, altså fra den ekle bæsjen vi spyler ned i do til til usynlig basilla. Men det er vel en krig vi ikke kan vinne? Det er sant. Det er jo sånn at samme om du tørker deg rumpa, så kommer det ny bæsj, og samme hvor mye du rødde i stua, så kommer det nye hybelkaniner fram, og det er noe av det som jeg skrev om i boka, var hvordan det henger sammen, i hvert fall sånn språklig sett, med en tradisjon i kristendommen, hvor du hele tiden er utsatt for onde krefter, ikke sant, som du må slå tilbake. Det er et helt sånn verdenssyn på hvordan du må holde ut til du får lov til å komme inn i den rene himmelen. Men her er du liksom tilbake til det her med kulturelle forskjeller, hvor du noen plasser på en måte, i stedet for dopapir, så har man en liten dusj eller en bidé, og så hører man jo at hybelkaniner kan forårsake kreft. Ja. Det er jo liksom, man kan ikke vinne. Nei, man kan ikke vinne. Men jeg tenker også at skitt da er sterkt forbundet til lukt. Altså hvis det stinker, så er det vanvittig fratestøtende, men skitt som ikke lukter, det legger man jo ikke nødvendigvis merke til. Nei, og her er det jo innenfor skittforskningen og skittlitteraturen, har jeg da funnet ut, så er det jo to helt forskjellige ting her, med det ekle og det skittende, selv om de ofte blir blandet sammen. Og det ekle er jo det som lukter veldig ofte, og det er det som er koblet til forrottnelse, ikke sant, til avføring og sånn. Og det, noe av det interessante er jo hvordan det veldig ofte blir overført til det moralske. Når du snakker om at noe lukter, ikke sant, så er det noe stinker, så kan du ikke gjerne snakke om at noe er umoralsk. Og de har jo funnet ut da, at det er gjort en del forsøk på at folk som blir bedt om å gjøre moralske vurderinger, gjør mye strengere moralske vurderinger hvis de sitter i et rom fylt av prompelukt. Og det er det mange som mener at her har du en sånn direkte kobling fra det fysiske følelsen av noe ekkelt og stinket til det moralske. Og det, derfor mener jeg at kristenkonservative i USA er mye mer sensitiv for ekle lukter. Men er det så unaturlig da? Er det noen som synes det er digg med ekle lukter? Nei, men det som er interessant er jo at hvis det er koblet så direkte til moral, ikke sant? Og det ser du jo på hvordan det veldig ofte har vært utnyttet akkurat det i verdenshistorien, gjennom at jøder har vært sammenlignet med rotta, ikke sant? Og at hutene sammenlignet tutsiene med kakkelakka i Rwanda. Det at du bruker den her overføringsgreia med at noe er ekkelt til å gjøre hele folkegruppa ekkel, da. Og selvfølgelig de urørbare i India er jo en sånn eksempel på en slags sånn kulturell utnytting av det her, med at noe metaforisk sett er ekkelt eller stinker. Parfymer kan jo stinke ganske jævlig det også. Det kan det når det blir for mye av det. Ikke sant. Det finnes faktisk også en parfyme som heter Dirt. Ok, lukter den godt? Jeg fikk dessverre ikke prøvd den ut, men det klinger bra i hvert fall. I'm coming, I'm coming, coming. Come come come, I'm coming, coming, coming, coming, coming, come come come, come come come, come. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Det samme gjelder jo ved synlig skitt og det man ikke ser, altså usynlig skitt. Hva er det? Altså, jeg vil tro at den som ikke lukter er verre enn det som lukter. Hvis man prøver å være litt smart rundt det. Ja, altså, du kan jo si at på en måte så er det, Ja. Skjulte farer som ikke lukter. Ja, altså det den snikende skitten på en måte, den som kommer inn helt under radaren og ikke advarer deg med lukta si, det kan nok helt klart være veldig farlig. Går det an å se skitten ut, men egentlig være ren som et laken? Ja, det vil jeg si. Altså, et av de opplagte eksemplene er jo dem som for eksempel blir sminket skitten for å spille I film eller være på teater, og det er jo det er jo litt sånne aspekter av det I sånn bedroom look og den type, og ikke minst punk moten, ikke sant, som vi kjenner fra med sunn rev I kløya, kanskje skittene altså, du har veldig mye sånne kosmetiske bruk av skitt på 2000-tallet, du ser på, det var veldig trendy med dongeri bukser som liksom hadde oljeflekker på seg, og det jo en sånn form for, at vi kanskje har fått et samfunn som så rent at vi må lage kunstig skitt. Ja, for at vi har jo, altså kunstnere, de jo bare ute etter å provosere det, jeg mener bare det Ja, veldig mye, vil jeg si, og overrepresentert grad. Og jeg mener vel, det vel noen som har stilt ut bæsj på syltetøyglaset, ikke? Ja. Altså, det så mye bæsj I moderne kunst, at det det kunne man skrive I en hel tidbind om, bare. Altså, både folk som stiller ut bæsj på syltetøyglas, folk som lager store skulpturer av bæsj, folk som gnir seg inn med bæsj, folk som gnir seg inn med falsk bæsj. Og det en amerikansk kunstner som heter Paul McCarthy, som har gjort en hel karriere ut av sånn blod- og bæsjkunst, hvor han riktig nok da bruker ketchup og en eller annen form for sirup, tror jeg, som ligner på bæsj, så det jo ikke ekte vare, men han bruker det på sånne kjente Disney-figurer, og har blant annet sånn Pirates of the Caribbean-installasjon, hvor piraterne voldtar hverandre, og bæsjer på hverandre, og sånn. Så det jo en sånn idé om provokasjon, som du kan se da, men det jo en sånn idé om at Disney-universet så rent og pent, men her skal jeg faen vise deg hvordan det egentlig Du har jo det der YouTube-klippet som gikk som en fortsatt for noen år siden, der det var ikke det at, jeg har ikke sett det selv, men det... Two girls, one cup? Ja, exactly. Men du har også det klippet som en som ser på two girls. Ikke bare en, altså det veldig fascinerende ting, at... Jeg greide ikke å se det klippet selv, må jeg bare innrømme, selv om jeg burde ha sett det I forskningens øyemed. Men det ble jo en helt egen sjanger her med folk som ser på det klippet og blir filmet, og du ser litt om hvor fælt de synes det. Og det synes jeg jo interessant I seg selv, at noen oppretter en sånn sjanger hvor du får tusenvis av poster med folk som sitter og ser på bæsj, og så synes folk at det interessant å se på folk som ser på bæsj. Ja, det jo litt... Jeg ser noe om bæsjens kraft. Ja, det mye energi I drit, ikke det? Ja, men, det er jo det, og det jo noe med at det en viktig energi, alt som negativt, da. Det er akkurat som at vi sier skitbra, sant? Men det ingen som sier såpebra. Nei, såpeopera. Skitopera. Ja. Det er nærmest seg, sant? Ja. Men all de kraftuttrykkene jo negative, sant? Det sånn, noe skrekkelig bra, ikke sant? Mm. Det jo fordi at vi mye mer opptatt av det negative enn det positive, da. Apropos, eller for å si på en måte, når du snakker om ordtak, du har jo mye artig ordtak jeg prøvde å skrive ned noen her. Mm. Bak skiten ligger sannheten. Ja, og det jo... Hvor det kom fra? Hvor det kommer fra? Nei, det tror jeg bare litt sånn der instinktiv følelse som mange har. Det en interessant historie om arkeologene som fant en... nå må jeg prøve å huske på det navnet, jeg tror det heter Oxyrhynchus. I Egypt, hvor det var kjempesvær 1000 år gammel søppelfylling, hvor de begynte å lete etter historiske fragment. De fant faktisk logia-fragmentet fra Bibelen, som var som en helt ny tolking av Jesus, og det var fantastisk. Men det som ikke ble så ofte nevnt, at de fant sånn type 7000 forskjellige versjoner av samme pornohistorie fra for mange tusen år siden, ikke sant? Ok. Og det viser noe at når du går på søppelfyllinga, ikke sant? Da finner du sannheten om hva de faktisk satt og leste den gangen I Egypt. Akkurat. En med beina I driten og hodet I skyen. Ja, det jo noe av... på en måte en sammenfattning av hva boka mi handler om, da, som, om hvordan du hvordan kommer du fra liksom, den helt konkrete skiten til alle de tankene vi har om ren samvittighet og skittende bedrag og mer sånn metaforiske ideer om skitt. Ja, altså det, og så har du å få skitt på hendene, eller skit på hendene. Ikke sant? Og det jo et eksempel på hvor skitt positivt, sant? Mm. At du har virkelig vært i kontakt med materien, og det finnes jo fremdeles en god del av, selv om skitt har fått et veldig dårlig navn og rykte historisk, så har fremdeles en positiv tradisjon for skitt nå. Ja, for det å drite seg ut er litt i samme gata, det er jo egentlig ganske positivt å kunne, altså det å tørre å drite seg ut. Ja, jeg vet ikke om å drite seg ut per se er positivt, men å tørre å gjøre det og liksom å reise seg opp etterpå, det er jo absolutt positivt. Ja, og bokstavlig talt drite seg ut er vel kanskje der, da begynner du å stinke, og så begynner du å lukte, og så blir du syk, og så blir du dårlig, og så sprer du bare mer skitt, og masse basilusk og bakterier. Og ja, så, men hvis du aldri hadde dritt deg ut, så hadde du hatt forstoppelse. Da... ja, ikke sant. Skitt la gå. Den er jo litt fin. Den er veldig fin, og det sier noe om, metaforisk vil jeg si, om frisleppet som vi føler ved som å slippe ut skiten da. Skit i eget reir. Det er nok helt klart en av de negative aspektene med skiten. Du vil helst ikke skite i ditt eget reir. Hvor det kommer fra det uttrykket? Jeg vil tro at det kommer fra... en eller annen kløktig fyr med, som var flink med ord, som ville ha lagt en metafor for at det var dumt å gjøre noe der du bodde. Det er sannsynligvis det samme som å pisse i sin egen brønn, er det et uttrykk? Ja, eller å pisse i buksa for å... Det var en, det husker jeg på sosialøkonomilæren min, brukte som et betegnelse på devaluering. Ja, å pisse i buksa. Det blir varmt godt, og det er litt sånn varmt og godt først, og så blir det veldig kaldt og surt etterpå. Sant, mm. Skittne lyster, det er jo vel det er vel noe som de fleste tiltrekkes av i motsetning til bæsj på dassrammet, for å si det sånn. Sant, og det, men her finnes det jo sånn forskjellige grader av skittne lyster. Det er jo, altså, noen vil jo si at all seksuelle lyster er skitten, mens noen vil si at det finnes noen som er skittnere enn andre, ikke sant? At det finnes perversjoner. Men i opplysningens ånd så finnes det jo ikke i dag perversjoner lenger. Nå heter det parafilia. Det er en måte, du kan si, når det akademiske kommer inn, så blir ting gjort veldig rent på en fin måte. Ja, hva du mener, akademikeren kommer inn og ødelegger det her? Nei, ja, de ødelegger de herlige perversjonene som vi har koset oss med i så mange år, og så kaller de det parafilia, ikke sant? Så blir det bare en sånn der pandy-dandy annen måte å ha sex på. Du skal få lov til å slippe å forklare det ordet. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg tror jeg ikke trenger å lære meg det heller. Men jeg tenker sånn skittende lyster, det kan jo for eksempel lære hvis man er gift, og så er man ekstremt tiltrukket av søstra til kona si. Det er en sånn type skittende lyster. Veldig typisk, som tradisjonell skittende lyst, ja. Hvordan kan skit dyrkes som noe åndelig? Ja, det kan det, og det finnes et konkret eksempel på det, det finnes mange konkrete eksempler på det, men for eksempel finnes den kjente punk-rockeren G.G. Allin, han åt sin egen bæsj på scenen og ville ha publikummer til å ete det, for at han så på det som et slags sånn der rituale, hvor de kom i kontakt med oss dør gjennom hans kjøtt, han så på seg selv som en slags sånn der Kristusfigur, men som laget bæsj i stand for vin, kan du si. Spiste de der? Ja da, de gjorde det. Men på en litt mindre ekstrem måte så kan du si at det er en åndelig opplevelse for veldig stor del av norske folk med russetida, ikke sant? Du går gjennom et rituale hvor du blir hevet opp på et høyere nivå, du går over i voksenlivet, men måten du gjør det på er som å rulle deg, gjørme og spy og ja... Bad i driten. Rett og slett. Nå har dere vært litt inne på det her med å spise drit og alt det her, så er det jo noe som... Det å drikke urin skal vist være noe av det lureste man kan gjøre. Ja. Eller om det er i hvert fall en nødløsning hvis man har mangel på vann. Ja, det finnes jo en forskjellig sett for å filtre, og triks for å filtrere urin. Jeg tror ikke det er alt som er som fornuftig å få i seg som kommer ut i urin. Men det er jo veldig mye vatten i det da. Jeg har ikke prøvd det selv, så jeg kan ikke si så mye om det. Hvor mye skit har du vært i kontakt med i løpet av denne sendingen? Ja, sannsynligvis veldig mye. Det er veldig mye skit i lufta overalt, rundt oss. Hvor mye skit er det? Altså hvis du ser på det her studioet... Det mye, altså, det relativt røddig her, eller det bra røddig her, det må jeg jo bare si til lytterne, lytterne. Men, ja, men det jo mye skit som vi ikke ser her. Det det, og så det jo også at det en sånn shabby estetikk her da. Så, ja, gjør det det mer bedrittent? Nei, men det gir det en charm da, liksom charmerende skitten til taket her og sånn, ikke sant? Du så, tenker at, åh, ja, men her det liksom, her lages det autentisk kjelleradio eller noe sånt. Så hvis det har vært... Det ikke sånn strømlinja kommersielt. Nei, det ikke heller et noe, sier heller ikke ut som en legekontor. Nei, sant? Der må det være hvite vegger og... Til slutt så må vi bare nevne at det et sted der det mye mer, altså mye skit, så det jo det i senga. Det jo noe å gå og tenke på når man skal legge seg i kveld. Hvor mye skit det egentlig i senga? Det jo, på en måte så det jo skremmende smittig skit som i senga. På andre siden så det jo veldig fint å tenke på at mestparten av den skiten som i senga kommer jo fra oss. Så vi sitter, vi ligger egentlig og ruller oss i vår egen drit? Det gjør vi, men på godt og på vondt kan du si. Ja, på hvordan måte det på godt? Det det minste. Ja, det godt å sove, men på hvordan måte det godt at vi ligger i disse bakteriene våre? Det i det minste vår egen skit. Ja, det hjelper kanskje litt. Ja, det vil jeg jo tro. Og bare for å toppe hele driten da, hvor mye skit det på en middagstallerken? Det som interessant med middagstallerken er jo at i det øyeblikket du ferdig med å ete og, og flytte tallerken over til oppvaskbenken, så endrer jo maten seg fra å være mat til å være skit. Det jo et veldig sånn fint, magisk liten ting. Men hvor mye skit spiser man egentlig når man spiser i middagstallerken? Altså, sannsynligvis så det jo veldig mye, det mesteparten av komponentene i middagsmaten er jo der fremdeles når du skiter ut gjennom andre enden din. Så sånn sett så er jo, kan jo sikkert forskjellen vitenskapelig sett være forsvinnende så liten. Helt til slutt, ja, unnskyld. Nei, ja. Ja. Helt til slutt, så hvordan har du sånn lite, når du har forsket på det her og skrevet en bok om skit, har du bare sånn tips til hvordan priptende, patentlige, særdeles sofistikerte lyttere der ute bør forholde seg til dritten i samfunnet? Jeg vil si, bli venn med skiten. Det er det beste rådet, for skiten har ikke tenkt å gå som plass. Kos med driten. Yep. Tusen takk, det var det vi rakk. Takk for at du kom hit til oss, takk forfatter av boka Skit på Stenvik. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, jeg skal nå rett hjem, få meg en dusj, deretter en dusj for å vaske bort den dusjen allerede hadde dusjet. I mellomtiden kan du få med deg studentnyheter. Grenseløst tilbake rent og pent til samme tid neste uke. Send meg tips til grenselost@radionova.no. Den første som nå sender meg tips til temaer jeg kan ta opp her i Grenseløst skal få en skitten eller ren overraskelse i posten. Så merk mail med skitten eller ren. Olav Kjær takker for seg, ønsker god middag og en god natts søvn, og hei og hopp i dusjen, men pass på sånn at du ikke glir, da blir det skitt. Da blir skitt det siste du bekymrer deg for. It just flutters, just a touch, and it makes me think of you. Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sending. Move back.